السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. دوغو زانغوني وإسلام حقيقة صوت سيسني والله تبارك وتعالى نحقيقة sote sisi kwa Allah tabaraka wa taala ni wenye kurejea. Kadhalika inafahamika kwamba sisi wote ni waja wa Allah tabaraka wa taala tulioumbwa kwa lengo la kumpwekesha na kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Kadhalika tulioumbwa na kutumiwa mtukufu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, ambaye imefaradhishwa na Allah tabaraka wa taala kwetu sisi kumtiye alayhi salatu wa salam. Akasema Allah tabaraka wa taala katika aya nyingi ndani ya Qur'an, katika aliyoyasema juu ya wajibu wetu kumtii bwana mtume alayhi salatu wa salama na kumfuata, anasema katika suratul Nisa, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Naapa kwa dhati ya mola wako ewe Muhammadi, hawawezi wakawa ni waumini wakamilifu wa imani mpaka pale watakapokufanya wewe kuwa ni hakimu wao katika yale ambayo wametofautiana baina yao. Na akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kufaradhisha ta'a kumtii rasuli alayhi salatu wassalam, akasema wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Yale yote aliyokupeni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yachukueni, na yale yote ambayo amekukatazeni kwayo komekeni nayo. Na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, innama kana qawla almu'minina idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hakika huwa qawli za waumini wa kweli pale wanapoitwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala na mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, waumini wa kweli wanasema tumesikia na tumetii, na hao ndio watakaofaulu. Na nyinginezo katika al-ayat katika Qur'an ambazo zinaonesha wajibu wa Waislamu kumfuata na kumtii bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama katika yale aliyokuja nayo mtume wetu alayhi salatu wassalam. Tunaamini sisi Waislamu sote kwamba hakufa alayhi salatu wassalam isipokuwa baada ya kuwa ameikamilisha dini, mpaka akasema alayhi salatu wassalam, nimekuacheni katika uwanja mpana mweupe, usiku wake uwanja huo ni sawasawa na mchana wake, hatopotea katika uwanja huo isipokuwa aliyeitakia nafsi yake maangamivu. Haya ameyasema mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na akasema tena, hakuna jambo ambalo linakufanyeni nyinyi mpate ukaribu na mola wenu kadhalika mpate ukaribu na pepo ya Allah tabaraka wa taala isipokuwa mimi nimesha kubainishieni. Na hakuna jambo ambalo linakuwekeni mbali na Allah kadhalika jambo hilo likawa linakuwekeni karibu na moto isipokuwa mimi Muhammadi nimesha kutahadharisheni. Akiwa ana maana hakufa alayhi salatu wassalam mpaka alipoiacha dini hii ikiwa ni kamili, kama alivyosema Allah kwenye Qur'an katika aya aliyoisoma bwana mtume alayhi salatu wassalam katika hija yake ya maagano baada salatu al-asri siku ya al-jumaa, akiwa amempanda mnyama wake al-baghla, akaisoma aya ya Allah tabaraka wa taala katika suratul Maida, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Leo hii nimekukamilishieni yenu dini na nimetimiza juu yenu neema zangu na nimeridhia kwenu Uislamu kuwa ni dini. Hii ni aya ambayo huthibitisha kwamba dini ya Allah tabaraka wa taala imekamilika katika nyanja zake zote. Imekamilika katika upande wa itikadi, imekamilika katika upande wa miamala, imekamilika katika upande wa ibada, imekamilika kadhalika katika yale yanayohusiana na masala mazima ya vifo, kadhalika masala mazima ya sherehe na harusi na mengineyo. Hivyo ndugu zangu katika imani, mahala kama hapa ambapo tupo leo hii katika mazingira haya ya kumstiri dada yetu, kadhalika kuna maelekezo kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivyo ni wajibu kwa Waislamu wayazingatie na wayafanye kwa mujibu wa maelekezo yake Bwana Mtume alaihi salatu wassalam. Mbaya ni yule ambaye atakiuka maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha akawa ana maelekezo ya mwingine yasiyekuwa Bwana Mtume alaihi salatu wassalam, ilhali wanawafikiana Waislamu. Kama yatasema mawili, moja amelisema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na moja amelisema asiyekuwa yeye, kisha Muislamu akapewa khiari ashike moja katika yale mawili, basi Muislamu bila shaka atakimbilia kwa lile la Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa ndipo palipokuwa na maelekezo ya Allah tabaraka wa taala pale aliposema kwenye Qur'an, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi, msitangulize la yeyote mbele ya la Allah tabaraka wa taala na mbele ya la Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo yanapokutana mawili, la Bwana Mtume alaihi salatu wassalam na asiyekuwa yeye, basi Waislamu wenye akili timamu ni wale ambao kwamba wanalikamata na kulishika la Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu yeye alaihi salatu wassalam ndiye aliyesema tushikamane na mwenendo wake na mwenendo wa makhalifa wake wa ungofu, kama ilivyokuja hadithi kutoka kwa sahaba Al-Irbad ibn Sariya radhiyallahu ta'ala anhum. Ndugu zangu katika imani, suala la kuzika ambalo ni ibada ni sawa na ibada nyingine ambazo zina maelekezo kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasuli alaihi salatu wassalam alikuwa anapomaliza kuwastiri ndugu zake mahala kama hapa, kwa maana maiti ameshawekwa katika kaburi lake na makazi yake, Bwana Mtume alaihi salatu wassalam alikuwa akiwageukia masahaba, kama ilivyokuja hadithi aliyoitaja al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala nambari 3221 katika Sunan ya Abi Dawud kutoka katika hadithi ya sahaba mtukufu Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Anasema Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama idha faragha min dafni al-mayyit waqafa alayhi فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. Haya ndio maelekezo kutoka kwa Rasuli alayhi salatu wassalam, na hapa ndipo penye uongofu na Waislamu, kwamba Rasuli alayhi salatu wassalam anapomaliza kumzika mayit anawageukia masahaba kisha anawaambia استغفروا لأخيكم, muombeeni msamaha ndugu yenu, muombeeni msamaha ndugu yenu, wasalu lahu tathbit, wasalu lahu bitathbit, na muombeeni kwa Allah tabaraka wa taala amruzuku qawli thabiti, muombeeni msamaha kisha kadhalika mumuombee kwa Allah tabaraka wa taala ampe qawlu thabit. Kwa nini? Anasema fa innahu al-ana yus'al, kwani yeye hivi punde ataulizwa maswali. Kwa hiyo walikuwa masahaba radhiyallahu anhum, baada ya maelekezo hayo kutoka kwa Rasuli alayhi salatu wassalam, kila mmoja kwa nafasi yake anamuombea maiti mambo mawili. La kwanza anamuombea al-istighfar, anamuombea maghfira, anamuombea maghfira. Kwa maana anasema kumwambia Allah, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, au anasema kwa lugha ya Kiswahili, ewe Allah msamehe, Allah msamehe. Kisha la pili anamuombea qawlu thabit kwa kusema Allahumma thabbithu bil qawli thabit, ewe Allah mthibitishe huyu kwa kaulu thabit, kwa kauli ambayo kwamba haina kwenda kombo, kwa kauli ambayo kwamba ni jawabu la sawa sawa kuwajibu malaika wawili munkara wa nakir. Kwa hiyo mawili haya, istighfar, kumuombea maghfira ndugu yetu, na kumuombea kwa Allah amruzuku kaulu thabit, ndiyo ambayo alituelekeza bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa mujibu wa hii hadith aloitaja al-imamu Abu Daud, ambayo ni hadithi wanaisahihisha ahlul ilmi. Hivyo kwa wale ambao kwamba wanataka bali wanapenda kushikamana na yale mafunzo aliyokuja nayo mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hawana budi isipokuwa wao kutekeleza maagizo haya, kutekeleza amri hii kutoka kwa mtume wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wala hawatoyageukia mafunzo ya yeyote mbele ya mafunzo ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu katika hilo kuna makemeo makali kwa wale ambao kwamba wamebainikiwa na mwenendo wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kisha wakamkhalifu katika yale aliyoyaelekeza. Na ndio maana maimamu wetu wakubwa, mfano al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, katika maneno yake ambayo yamenukuliwa na al-Imamu Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin, akasema kwamba, amesema al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, ajma'a al-ulama 'ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. أنا سمع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أمبين إمام معروف أمبين إمام وينجويتو هجنا سبنايكة كمذهب. أنا سمع إمام ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أجمع العلماء ومكبليان ونوزون وكإسلام wamekubaliana wanawazuoni wa Kiislamu, ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah, juu ya kwamba yeyote yule ambaye atabainikiwa na mwenendo wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, kama huu ambao tumeutaja katika hii hadith aliyotaja al-Imam Abu Daud, kwamba Rasul alayhi salatu wasallam alikuwa akiwaambia masahaba kila mmoja amuombee mayit maghfira, kila mmoja amuombee mayit qawlu thabit. Al-Imam Shafi'i rahimahullah anasema wamekubaliana wana wazuoni wa Kiislamu, wasio kwa wa Kiislamu hawazingatiwi, wamekubaliana wana wazuoni wa Kiislamu kwamba yeyote yule ambaye atabainikiwa na sunna ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallama, iwe ni sunnatun fi'liyah au iwe ni sunnatun qawliyah, amesema au sunna ya amefanya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wamekubaliana wanawazuoni kwamba atakayebainikiwa na mwenendo wa Rasul alayhi salatu wassalam, lam yakul lahu an yad'aha, haiwi halali, haiwi haki kwake yeye kuiacha sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, liqauli ahadin minan nas, kwa sababu ya kauli ya yeyote katika watu. Huyu ndiye al-Imamu Shafi'i ambaye ni imamu wetu tunayejinasibu naye katika madhehebu yake madhhabu sada الشوافع رحمة الله عليهم. أنا سمعها يا منينو كما ونوزواني ومكباليانا نيايا أمونغانا ناو عليه رحمة الله تعالى. إذا نقزنقوني كتك إيمان كتك كبيني هيكي أم باتتالي ومشماليزا نقزتو هاو كلا موجة تكوي فرصة أموان بيدا دايتهو مامبا مويلي ألو يتاجى بنامتومي عليه الصلاة والسلام كتك حديثة ليتاجى الإمام أبو داود كتك قصحابا متكوف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أموان بي مغفرة كذلك أموان بي قول الثابت ونوويزا قو لغا كراب وفنهيبو وكوان ديو بورا يلغا أسيويزا أصومي قو لغا ياكي لكن أموان بي مويلي أموان بي مغفرة كوان با الله مسميه كذلك أموان بي قول الثابت كوان با الله مثبتشه يقو قول الثابت كوي والي أمبا وتفهم وسم اللهم اغفر لها اللهم اغفر لها وكريري كذلك اللهم ثبتها اللهم ثبتها بالقول الثابت وليوسوزا وسمي الله مسامحه الله مثبتيشه بقول الثابت وكتابه هيكي اني watu waja wa Allah hakika kama tulivyotangulia kusema hatuna mbadala mbele ya maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na maelekezo yake muda kwa hadithi mithbiti kutoka kwake alayhi salatu wassalam na wameitaja wanawazoni wa hadithi na wameihakiki wanawazoni wa hadithi kwamba ni hadithun sahih, hadithi iliyosihi. Sisi Waislamu wajibu wetu kuifanyia kazi hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatuna mbora ambaye tutamfuata atakemzidi yeye abadan alayhi salatu wassalam. Ama ile hadith aliyoitaja al-Imam at-Tabarani Abu al-Qasim rahimahullahu ta'ala katika mu'jam wake, hadithi ya sahaba Abu Umama al-Bahili radiyallahu ta'ala anhu aliyesema Abu Umama, amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faqal, idha mata ahadun minkum fasawajtum at-turab ala qabrihi, atakapokufa yeyote miongoni mwenu mkamwagia mchanga juu ya kaburi lake, falyakum ahadukum ala ra's qabrihi, akae au asimame mmoja wenu usawa wa kichwa cha kaburi lake, thumma liyakul, kisha aseme, akae mmoja wenu usawa wa kichwa cha marehemu kwenye kaburi, kisha aseme haya maneno, ya fulana bna fulana, ewe fulani mtoto wa fulani, na kwamba yeye yule maiti atasema, arshidna rahimakallah, eti maiti atasema, tuongoze ewe msomaji Allah kurehemu. Kisha aseme huyo mtu kumwambia maiti, kumbuka ahadi ya Allah iliyopo juu yako, iliyokuwa juu yako duniani, ya shahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasul wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa annaka radita billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya wa bil qur'an imama fa inna munkaran wa nakira ya'khudhu wahidun minhuma biyadi sahibihi fayaqul intaliq bina ma naq'udu 'inda hadha man luqina hujjatahu. Haya maneno yananasibishwa kwamba Mtume ameyasema alayhi salatu wasalam, kwamba atakapokufa mmoja wenu mkamwagia mchanga na akae mmoja wenu usawa wa kichwa cha maiti, amwite ewe fulani mtoto wa fulani, kumbuka ile ahadi ambayo ilikuwa juu yako na dhima ya shahada ya la ilaha illa Allah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, na kwamba wewe uliridhia huku duniani kwa Allah kwamba ndiye rabu wako, ndiye mola wako, kadhalika Uislamu kwamba ndiyo dini yako, na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndiye aliyekuwa nabii wako, na kwamba Qur'ani ndiyo kiongozi wako, na kwamba eti akiyasema haya malaika Munkar na mwenzake Nakir wanashikana mikono, wanaambizana tuondoke, tusikae mbele ya huyu ambaye tayari ameshalakinishwa hoja zake. Kwa kuwa anaambiwa akikuuliza nani mola wako, sema mola wangu ni Allah. Nani mtume wako? Mtume wangu Muhammad. Kipi kibla chako? Kibla changu ni Al-Kaaba. Wapi ndugu zako? Ndugu zangu Waislam. Almuhim, hadithi inaelekeza haya. Ameitaja al-Imamu Tabarani rahimahullahu ta'ala, lakin wana wazuoni wetu wa madhehebu ya al-Imamu Shafi'i, mfano al-Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala, Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Imamu Nawawi, ameidhofisha hii hadith, akasema hii hadithi ni dhaifu, kwa maana haikusihi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hivyo haifai kufanywa kazi. Na haya akayatilia mkazo al-Imamu Muhammad ibn al-Amir al-Imamu Sanani rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Subulu Salam. Al-Imamu Sanani ni maaruf, Subulu Salam ni maaruf. Akasema al-Imamu Muhammad ibn al-Amir kwamba hadithi hii huzalika kauli za wanawazuoni wa hakiki kwamba ni hadithun dhaif, wal amalu bihi bid'ah, wala yughtarra bikathrati man yaf'aluhu. Ni hadithi kwa mujibu wa uhakiki wa wanawazuoni kwamba hadithi hii haikukidhi vigezo vya kukubaliwa kwa hadithi, na kwamba ni hadithi dhaifu, na kuifanyia kazi ni jambo la kizushi, na kwamba watu wasighurike kuwaona wengi wanaofanya jambo hilo, wasighurike nao. Huyu ni al-Imamu Muhammad ibn al-Amir As-Sanani kwenye kitabu chake Subulu Salam. Alimamu al-Nawawi, kwa wale wanaofahamu madhehebu ya Alimam al-Shafi'i, madhhabu Shawafi'i, wanamfahamu nani Alimamu al-Nawawi. Katika madhehebu ya Shafi'i kuna mashekha wakuu watatu wanaitwa shuyukhul madhhab. Shuyukhul madhhab, mashekha wa madhehebu, katika hao ni al-Imamu al-Nawawi rahimahullahu ta'ala, aliyeidhofisha hii hadith. Kwa ndugu zangu katika imani, sisi hatughuriki na wingi wa watu wanaofanya haya, kwa kuwa wamekinzana na yale maelekezo ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyotaja al-Imamu Abu Daud katika sunani Abi Daud, na hadithi yake ni sahihi kutoka kwa sahaba Uthman ibn Affan, kwamba maelekezo ya Rasul alaihi salatu wasallam katika mahala kama hapa ni kila mmoja kwa nafasi yake, kwa wasaa wake, kwa mdomo wake, kwa lugha yake, kwa ulimi wake. Hatujui ulimi wa nani utapokelewa, hatujui. Kwa hiyo kwa wingi wetu maiti na ndimi zetu kwa dua zetu, ananufaika kuliko mtu mmoja atakayesoma, ambaye huenda pia anasoma kwa ajili ya bakhshish ambayo amekewa au amepatana na ndugu wa marehemu, ikawa amefanya jambo si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hilo ambalo limefanywa kwa dhamira isiyo kuwa ya Allah kutaka radhi zake, bila shaka halipokelewi kwa Allah tabarak wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu Allah amesema kwenye Qur'an, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-amalu as-salihu yarfa'uhu. Kwake yeye Allah yanapanda maneno mazuri na matendo mema kadhalika anayarufaisha kwake, tendo ambalo limefanywa kwa min ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya msomaji apewe pesa yake, kwa ajili ya aliyefanya kadha apewe pesa yake. Bila shaka hilo halikufanywa kwa ajili ya Allah tabarak wa ta'ala, hivyo halipandishwi kwa Allah tabarak wa ta'ala, halifunguliwi milango ya mbingu kwa Allah tabarak wa ta'ala. Lakini haya tuliyoyafanya, kwamba kila mmoja amemwombea maghfira, kila mmoja amemwombea kwa Allah kaulu thabit, bila shaka Allah tabarak wa ta'ala anapokea kutoka kwa wachaji. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, hakika si vinginevyo Allah hupokea kutoka kwa wachaji, kwa wale waliofanya kwa ajili yake Allah tabarak wa ta'ala. Tumeyasema haya na tumeyanasibisha kwa madhehebu ya al-Imam Shafi'i, kwa kuwa wengi wetu ni mashafi'i. Turejeeni katika haya masala, tuikagueni ile hadith, tuangalie udhaifu wake na ubovu wake, alafu tuifanyie kazi kwa mujibu wa tafiti zetu za kiilmu. Allah tabarak wa ta'ala tusamehe katika yale tuliyokosea. Allah tabarak وتعالى تثبتيش كتك حق أتثبتيش كتك هدى أتثبتيش كتك سنة إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.